بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدي تي بي أوراديو من منتدى السلفي دوندو كورتان دي أرانيري أودو شيعيجو رافي ديانكيجو سبودو يتيتو محمد بوي رافي دي جلدو wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه على ملته وسنته إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايتي الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى نيمين دو اميدن دندانيغال نيما كو وندودن امودو كانكو الله جل وعلا مويردو اميدن دندانيغال مويريجي دي وندودن امودو يسودو نين دواني كنلادو محمد صلى الله عليه واله وسلم كامبه ادندانيغال صحابابه ماببه بن e kala neddo jiyaado e yimbe der suudu mabbe tawa ko o gomdindo e kala neddanke artudo baawo mabbe o nyentini odo sunna mabbe ha nyalande dargal rayeso dum ko ono yosibbe julbe bandiraabe julbe mi salmini on godo salminaango islam harande do jonde meden insha Allahu jalla wa ala ko jonde de tawata ko yowondira inde e hawrindinande joomi meden tabaaraka wa ta'ala bi idhnihi e bangingol kanyumma e ruttugol yoga e mereji di tawata ko mereji di bedo rafida yankobe woni e sakude yoga e majjereji di tawata bedo shi'a rafida yankobe no jannude du yimbe ben hibe wowlude dun e yasi on e bangingol ngaingu mabbe e konnagu mabbe e koto mabbe wonande bedo sahabaabe nelaado alayhi salatu wassalam gomdinnobe nelaado alayhi salatu wassalam be woni takko nelaado alayhi salatu wassalam be walli nelaado alayhi salatu wassalam e yottingol kaado diina islam haray kanyu yewtere den ko yewtere de tawata ko fawotonde e ruttugol yewtereji di yewti dun neddo goto mo tawata ko jihado e bedo shi'abe rafida yankobe neddo mo tawata non ko jihado e min ajhalin nasi jihado e burdo majjude e yimbe be Allahu tabaaraka wa ta'ala tagi ben addi hore di do leydi himo inne Mamadou Boy Diallo haradi yewtereji makko don kanko odo shi'ajo rafida yankejo ko yewtereji di tawata ko yewtereji di wadi tati di mi hendi yewtere makko ara nere den ko nde 58 minutes 23 seconds yewtere makko dimmere den ko nde 37 minutes 51 seconds yewtere makko tammere den ko nde 23 minutes 27 seconds haradi do yewtereji no di walori non di dendangal majji insha Allah tabaaraka wa ta'ala bi idhnihi jalla wa ala wa tawfiqihi erutta kanyun dido yewtereji makko tawakadi ko ruttande labunde wondunde e dalil bi idhnillahi jalla wa ala haray non kanyun odo mawdu'u meden ko wi'u demmo ko tatahiru lisanil muta'assibir rafidiyyi وغسل قلبه الجاهل المظلم الحاقد الحاسد محمد بوي جالو Haray mawdu'u meden on unwanu makko on ko tathhiru laddingol lisanil muta'assibir rafidiyyi dengal on neddo mo tawata ko neddo mo andanda hore maada ko tutido e majjere dambido e majjere mo tawata ko rafida yankejo fi hollu wi ande laddingol dengal makko ngal ko sabu tawde lahu lisanun khabis walahu lisanun najis himo wondi e dengal ngal tawata ko dengal sobungal himo wondi e dengal ngal tawata ko dengal tunungal kala dengal ngal tawata ko dengal darotongal wi a wonde dedo alquranare allah tabaaraka wa ta'ala wa natimune hinde duita ngal don dengal ko lisanun khabithun najis ko dengal tunungal sobungal kala dengal ngal tawata ko dengal yenno wal sunna be nelado alayhi salatu wassalam sifa yumma mene aisha radhiyallahu anha e yumma mene hafsa radhiyallahu anha ngal don dengal ko lisanun khabithun najis kala dengal ngal tawata ko heferdi dengal sahaba be nelado alayhi salatu wassalam tentini abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إكو ونا بيدو إصحابا بيتوتك صحابا بيوندنو بين الله عليه الصلاة والسلام كلا دنجل هفر دنجل بيه دنجل أيب دنجل بيه دنجل ين دنجل بيه كو دنجل نجل توتك دنجل سبنجل كو ونانون kala dengal ngal tawata ko dengal yennaygal muawiyata ibn abi sufyan dengal hudaygal o do sahabajo dengal aybinaygal o do sahabajo ngal kadi ko lisanun khabithun najis o do non neddo ko sifa ngal do dengal woni memminade ka der hunduko makko on wadi si wiwden tatuhiru lisani labbingol dengal al muta'assib ar rafidi yudem mo muta'assib fi hondum لأنه يتعصب للباطل كنيدو دامبيدو اميري دين او غاتي اميري دوني كوكو ويتي دين الشيعة دين الرافضة دين الشيعة دين الرافضة دين كاندان لاهور مالا كلا دامبي ببن كإسلام فو نولندي كادو دين كلا يمبي بتاواتا كو دامبي ببن كإسلام بتاواتا بلتي بنودتي كادو دين إسلام ko feddeji di tawata e sertugol majji e dudugol majji hedi lutondiri e shi'a ar-rawafida ko wadi si wiyandem mo muta'assib ar-rafidi wa ghaslu qalbihi e lutugol bernde makko de tawata den al-jahili ko bernde majjunde de ngandi haqqille biddo adama on Allahu azza wa jalla wi en dun ka bernde woni kanko Allahu o wi أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وي ابي كم ببي على اياد بجندو يكاليدي سكو لا تنوبة برد دتاوة قد ابي حق الارتا ودو حق اللي مكود نتوني حق اللي مكود انكو مجود قد ودي سويد وغسل الوتو القلبه برد مكو وندو دي حق اللي مكود الجاهل برد دتاوة قد مجود wannon ko neddo mo tawata himo woddondiri andugol gonga al muslimi bernde ne tawata ko bernde nibbitunde kala bernde ne andanda hore maada ko bernde fibunde heferdingol sonnaabe ne laado alayhi salatu wassalam e hudugol ben e heferdingol sahabaabe ne laado alayhi salatu wassalam e hudugol ben bernde ne tawata ko fibunde wonde oodo qur'aana e hore muudu wana qur'aana timmudo nden ko bernde nde tawata ko bernde muslim bernde nde andanda hore maada ko bernde tuonyunde bernde nibbitunde al haqidil hasid bernde nde tawata kadi ko bernde wondunde e koto kanyum ma e konnaagu kanyum ma e ngaygu sabanede ma hondum bedo ko be aybe sonnaabe ne laado alayhi salatu wassalam wana bebe jantide yumma meden aisha e yumma meden ummu salama e yumma meden hafsa e ko wona be do e sonnaabe ne laado alayhi salatu wassalam ko yata shi'a ar-rawafida no manta e sonnaabe nelaado on ko yumma meden Khadijatu radhiyallahu anha ko wana non beedo berde mabbe den ko anyude wondude e konnaagu wonande beedo sahabaabe nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam non ko neddo hombo ko odo wi'eteedo Mamadou Boy Diallo ko ondum wi'ani Mamadou mi inna li Muhammad ko wannon ko insanu la yastahiqu an yusamma bismin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limadha li khubsihi wa najasati ko neddo mo tawata o handa innede Muhammad odo hana ka jonnede indene laado alayhi salatu wa salam sabu sobu gol makko e tunu gol makko neddo mo tawata ko hudo wa yenna sonnaabe Muhammad neddo mo tawata ko hudo wa yenna sahabaabe Muhammad neddo mo andanda hore mako fefindotodo nada ka dina Muhammad ko tawata Muhammad addalidu alayhi salatu wa salam odo la yastahiqu an yusamma bismi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray hiden andi wonde nelado alayhi salatu wa salam be humpituna en wonde singurdan dan juuti heboyto feddeji di tawata ko feddeji duudo yaydi feddeji di tawata ko feddeji saako e toli kambe nelado alayhi salatu wa salam be holni en wonde hibe hulani mofte mabbe den ko hondum be hulani mofte mabbe den dun no ari e odo hadise mo tawata ko mo Imam Abu Dawud be filli ka sunan mabbe Imam At-Tirmidhi filli mo ka sunan mabbe ittado e Sauban radiyallahu anhu Sheikh Al-Albani rahimahullahu be sallini hadise on ka sahih sunani Abi Dawud nelado alayhi salatu wassalamu be maki innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin be maki anne ko mi hulani mofte ande deedo mofte de mi nela e mudum ko mi hulani deedo mofte ko beedo be tawata ko almamibe be andanda hore ma ko yesobe majjinaybe sinna ma beedo be tawata ko la imma almudhillin siyara masengo almamibe ben kadina en tawai wa ala ra'sihim ash-shi'a ar-rawafida no e hore ben don shi'a rafida ko wadi ko kambe woni majjinde yimbe men e deftere Allahu jalla wa ala dem be inna wana deedo Allahu tippini ko kambe woni darade be sendinira hakkunde nelaado alayhi salatu wassalamu e sonnaabe nelaado on ko kambe woni darade be sendinira hakkunde nelaado alayhi salatu wassalamu e sahabaabe nelaado on be fecce hakkunde sahaba den be manta yogaabe be huda yogaabe be heferdina yogaabe be do shi'a ar-rawafida ko be a imma mudillin ko be yimbe be andanda hore maada ko be almami be majjinaybe e kaado dina ko wadi no hana ni neddo kala neddo de orentoto e mabbe ko wana non kambe nelaado alayhi salatu wassalam e odo hadise mu Imam al-Bukhari be filli ka sahihu mabbe hadise ittado e Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu hadise mutawata ko jutudo ka Hudhaifah ibn al-Yamani yewti de nelaado alayhi salatu wassalamu fi fitnaji araydi kambe Hudhaifah ibn al-Yamani e der hadise on be landino nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki hal ba'da hadha al-khayr min sharr tawsino wode bawo de do moyere de jantani do lan joni tawsi bawo de do kadi bonego aroyay nelaado alayhi salatu wassalamu be maki naam be maki on bone ko du'atun ala abwaabi jahannama man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha nelaado alayhi salatu wassalamu be maki dum ko daroitobe inna no noddude e diina kan daroitobe inna hibe noddande Allah tawa ko yimbe daribe ka hore dambude yite jahannam be maki kala notido be e noddandu mabbe dum ko pellet be bugoto mo kanko ne danke on kander yite no jeha e burbe wonde ben shi'a ar-rawafida darotodo innama ndedo qur'anare de Allah azza wa jalla wi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun o wi ama wonde ndedo sellana kayreni darotodo wi ama wonde makuji nelado alayhi salatu wassalamu burdi dudude din patundi ya hali embele de makko de ngo wi amaadi sella darotodo wi'ama wande ko ya fibu sonna be nelado alayhi salatu wassalam keferan ka ku mabbe be ittintina sifa yumma meden Khadija darotobe wi'ama ya fibu keferan ka ku burbe dudude e sahabaabe ben huda be anya be konnoda be do pedo ko yimbe be tawata ko du'atun ala abwaabi jahannam elado maki alayhi salatu wassalam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha kala nuti do be enoddandu mabbe dum ko pellet be bugoto mo kander yite jahannam hudayfa ibn al-yamani be hattali dum be maki sifhum lana ya rasulallah be maki kono yonelado alayhi salatu wassalam sifane men ben nelado alayhi salatu wassalam be maki wandehum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina be maki ben ko yimbe be tata ko marbe sifa balli meden din ko yimbe tigi ko bandinke tigi be maki non kadi wa yatakallamuna bi alsinatina be wawulay kadi be wawliray hala meden kan tigi kado hala meden arabu be wawulay kado be yottina kado e yimbe ben kono tawa ko be woni be e noddude ko faade e yite jahannama ngem haray e hore beedo e odo zaman meden hande e dambitibe ben ka islam ko shi'a ar-rawafida kono alhamdulillah jomi meden tabaarak wa ta'ala no wika qur'anare wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira allah azza wa jalla wi be yimbe be tawata ko aybe dina be addantama misal hay e gotal gal be faala bonnirde dina kan siwana men addante gonga on mo tawata ko mo ruttira dun don men addanama ko tawata ko ko bangi ko buri laabude e firo ko buri laabude ko buri labede ko buri fotude e firande ko wadi sitawi karmo ko be be maaki yoga e karmo ko be tafsir be maaki wonde hadhihi ay al aya ammatun fi kulli hujjati yati biha ahlu al batil ila yawm al qiyamah ono aya ko aya mo tawata ko huubi tudo e kala hujja e kala shubha kala jiba e mo yimbe mere ben bedo e ferabe kanyum e bedo yimbe bida ko be addata kon fi bonnirdum dina kan ha nyalande dargal ko dun allah tabaaraka wa ta'ala yimbe sunna ben daiman wa abada kanko allah jalla wa ala tuma kala de neddo mere addi shubha jomi meden tabaaraka wa ta'ala hollebe ka qur'ana e ka sunna ko ruttata on non shubha hattirde ruttugal haray non kanyu yewtere meden den insha allah jalla wa ala ko yewtere de tawata e hino lawol no nawreten deno ko dum woni hondum wadugal ard yeso du wada naqd wadugal ard ko webi tugal kongudi makko din maana mudum ko yen hedo kongudi makko din tigi sey hedi ke yoga e majji yeso dum daro den hande kadi rutten kanyum din kongudi dum tuma kala de hedi den seeda e kongudi makko din holle meri dugol kanyum din don kongudi e fenande e majjere ko woni e der din don kongudi haray e der kongudi din en faamay e der yewtere makko ne kanko odo shi'a jo rafida yankeje woni mamadu boyi o ardi e der yewtere den ko be innata kon avec la dernière énergie mana mudum fayda ko do woni hattirde makko den ko dole woni ko ardi do o yeyo wado yi bas ha o hari taf joni non o ari wonde himo ardi non e dalilaji fi bangingol mere de be woni e mudum den hono de ngandi pullo fu tawi wo gerto nyuguru wal si tawi hauri hingal fala wirtere ko hendu ndu woni ko ngal webi tanto gerto nyuguru wal si tawi hingal fala wirtere ko yo ngal webi tano hendu ko dun kanko mamadu boyo wadi do si o accuno ka wonno don don hari jahl makko on ko jahlun basit ko wanno la yadri wa huwa yadri annahu la yadri don hari majjere makko den de fonti ko wadi ko tana goto o marno ko anda ono tay mo jabi o anda joni non o ardido e alhali mo tawata majjere makko den kanko mamadu boyo burtinde banginde nan do buri kande banguno da wirtere makko den ko do buri arde e der yewtere makko den e yi ay dido piji tati e mudum insha allah jalla wa ala hune aranere den ko jahluhu al amiq al murakkab al mutarakim ko majjere makko de tawata ko luggunde den majjere de tawata ko fawondirnde kadi majjere de tawata ko morlondirnde de fawondir e hore mayre sabu non honnum la yadiri wala yadiri annahu la yadiri, o anda e hore dun kadi o anda wonde o anda kanko mo sikkude himo andi woni majjereji didi. Neddo si tawi anda himo andi o anda haray ko majjere wotere o jogiti ko nde wiyete jahlun basir. Kono si tawi hawri neddo on o anda kanko neddo on o jaba o anda himo wadi hore makko himo andi ko nde majjere wiyete jahlun murakkabun mutarakim. Kanko non boyi ko dum woni ko o holli en e der yewtere makko den do enen tigi en aray jentagol yewtere makko den bi idnillah fi wata e wi'u wonne o wi'i goddum tawa jama on sikkito to en hedo to woni yewtere makko den yeru ko hedi de wo holle meri du goldum don bi idnillah haray hunde dim mere den ko yi'ete e der yewtere makko den ko hiqduhu wa hasaduhu li sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko koto makko e konnagu makko ko o jogani kombe do wondi be nelaado alayhi salatu wassalam tentini Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu woni shaykhu as-sahaba woni imamu as-sahaba woni afdalu as-sahaba woni khayru as-sahaba woni habibu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama as-siddiq odo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu en aray famude ngaygu makko ngun wonande beedo radiyallahu jalla wa ala anhu wa arda haray hunde tammere nde fi ametende nge der yewtere makko den kanko odo shi'ajo majjudo ko kadibuhu waftira'uhu fid dini ko fefi ndagol makko e fenugol makko kadina allahu jalla wa ala dun kadi aray e labande e der yewtereji makko din bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala haray dun do ko wonden e wadirde wono jantorde non fillitode moja ko wonden e hedorde kongudi makko din ha gasa si rutten kanyun kongudi din ko fi hala bana jama'on mere makko nen kambe tigi be hedonde si rutten insha Allahu jalla wa ala bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad amen ayi amen mi yori ci on den dangal mi len ci ci tawi do nge jam wala nge be ngure ci meden e bolon da ci meden haray do hedi yewtere de o ne do o yete do kalo yuti fi ko yowndiri e golla wol nela do hewtir ngol be ngure mabbe de do hewtir ngol be ngure mabbe de dun ni ko lawol ahlil bayti alayhim assalam bawo wadugol amin ma fuddagol amin yewtere nde ronki gasude sabu sonko wi memmeningi ono bay woni waynodirama tawi ko o fala ko waɗani hatta o yehi o joɗi kanko tun o waɗi yewtere o timmini yewtere nden ko sakani jama on e wi e makko ko fi jittugol jilbayiji ɓawo heɗagol an yewtere nden mi tawi yomi ñogguɗo yoga e konguɗi fi firtangol jama on guje ɓurɗe jittude ɗen e tawno kanko kalo o faalaka jama on famade ma siɓe faamide o faalaka ɓe heddo e maɓɓe haa ɓe tabita e laawol gonga haray ɗo e nder nde ɗo yewtere makko nde o fuɗɗori taw kanko oɗo shi'ajo rafidayankeejo o fuɗɗori taw fenande oɗo waɗi si tawi hawri kamɓe ɓeɗo shi'aɓe no haani ka faami wono imamu shafi'iyu rahimahullahu ɓe makiri non kamɓe ɓe yi'aali neɗɗo hay e goto mo tawata ko ɓuroyɗo seedade ko wiyete kon fenande neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko andiraɗo fenande ɓuri ɓeɗo shi'a arrawafida wiwgol makko wonde yewtere nde mi yewti nden ko yewtere yowodirde fi lawol ahlil bayti wallahi ɗum ɗo ko kadibun sarih wa buhtanun mubin ɗum ɗo ko fenande nde tawata ko laaɓude pos ko waɗi nde yewtere nde mi waɗi ɗon miɗo saakinde kala jentiɗo nde no andi wana fi ali bayti rasuli sallallahu alayhi wa sallama mi yewti ɗon bal ko mi yewti ɗon ko fi khilafa abi bakrin radiyallahu jalla wa ala anhu ko fi lontal abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu woni ko mi yewtuno ɗon tawi ha yewtere amen de menen tigi kamen jodi don deba mo men jodi no on tawi toɓɓere amen aranere den ko fi tabintingol ko hombo buri handude e lontangal hakkunde Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kanyum may Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko dun non woni ko joddino men don wana fi jantagol fi alil bayt kono madama kambe shi'a ar-rawafida ko be fenaybe ko dun wadi sitay o fuddori kanyum dedo fenande ka fuddode yewtere makko e fi ruttugol yoka e kongudi dimi yewti o wi kanko e taskande makko e famu makko rabbidengu wonde ma problem tigi tigi je problem principal mo karam ko be siya be jogi yonko angal waawugol be famugol haala arab wa ismi inni famu makko rabbidengu sabu tawgol nun simo jogino faamu yaajungo e hakkille yaajude e fondo yaajungo o andayno ko o yewtata kon eno o yewtirta non hara si wona taskiiɗo yewtere makko nden wawata faamude wona gonga o wuuli hara si on tigi yewde na yo yewtu ha tawa haymo janga si hedke anday ɗum ɗon ko yewtere ɗaɓɓirde jama ko yewtere coloniserde haqqil ko yewtere boomirde gonga fi honno simi wii ɗum si o fewtutono mo o yewtidata e muɗum on o windima an probléme ma tigi tigijo on ko arabe woni a wawata ɓa haray on ɗum wona arabe uji no gasiɓe sikka wondema on ɗum haray o janga moƴƴi kono emo andi so o wii ɗum ɗon emo andi on mo joɗi ɗon ko woni e yewtude kon koko windi e defte o woni yeggude donc ɗum si tawi o yaajini ko wiyete kon kongol ngol o wi probléme siya o fo joni noon o wawani miigitade wawa faamude haray hino woodi e nder siyaɓe ɓen hara ko arabuɓe hara ko arabuɓe moyni hara ko arabu woni ɗengal maɓɓe ngal hara ko tawgol ko ɗum ɓe famata ko ɗum waɗi si Allah daali wonde men dellini qur'ana on e ɗengal arabu fiyoɓe faamu qur'ana on ko tellinira e fiɗen e ɗengal arabu ko fi yo wawi faamede joni noon si tawi woni hay arabuɓe ɓen ɓe wawata famuɓe famade qur'ana e sunna on haray ɗum ɗon wona probléme haala arabu kañum haray ko probléme ko ɗaɓitete donc haray wiwgol mo wondema probléme si on ko angal wawgol famgol logal arabiya ko yewtere majjere yewtere majjuɗo ɓayi si daari saudi yono katif wono issa kowono réseau ji toon ko réseau ji siya ɗum ko arabu ɓe moyni ko ɗum ɓe wolata ko ɗum ɓe andi na fi liban kan wona fi irak kan wona fi ordon wona fi qatar wona fi imarati wona fi yaman wona fi bahrain ɗiɗo fo ko leyɗe tawɗe ɗengal arabu ngal ko moyinangal na ha ɓe janguya fiɓe wuulu jangi janga wuulaygal donc ɓeɗo si tawiɗo woni siya haray probléme o na anga famugol haala arabu donc ɗum ɗon ko angal faamu e angal gandal yewtira amma wiu nam haray ɗeɗo yewtere makko kanko oɗo shi'ajo ko yewtere nde tawata hay joni miɗo tabintini wonde mushkila maɓɓe mawɗo on kamɓe shi'a ar-rawafida ɗum noon gila e baabe maɓɓe ka shi'a yagal woni Abdullahi ibnu Saba oɗo mo tawata ko alyahudankejo sincanɗo ɓe ngolɗo lawol woni lawol shi'a ar-rawafida gila e on ɗon wana wawɗo wana neɗɗo mo tawata ko faamowo haala arabu noka hani faamirde no ko wana noon tippori e karamokoɓe maɓɓe ɓen kamɓe shi'a ar-rawafida qatibatan ɓe dendanigal maɓɓe ha hewti e makko kanko monsieur ɓooyi ɗo e hoore muɗum ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe mushkila maɓɓe mawɗo on ko angal faamugol kaɗo haala arab noka hani faamirde no haray kanko noon ɓooyi ɗum ɗon e nder yewtere meɗen nden ɗo tigi si tawi en heɗike konguɗi makko ɗin inchallahu en faama e ɗon mushkillaji makko ɗin ka haala arab amma ko fi honɗum mi wi'ani karamokoɓe makko ɓen tigi ko saabu tawde ko ka ɓen ɗon o woni e ƴogude probléme ji ɗi o jogitiɗin ko ɓen ɗon woni ko longinimoɗi joni noon wi'ugol makko wonde ɓen ɗon ko arabuɓe awa arabujo ko be faama haala arabu ɗum ɗo ko hollay ɗum kadi majjere makko kanko oɗo ɓooyi kanko tigi o wi Allahu azza wa jalla wi'i ko o tippiniri ndeɗo qur'anare koye haala arabu fiyo kamɓe arabu ɓen ɓe haqqilde ɓe faama Allahu jalla wa ala wi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. O wi menen men tippini de do de jangetende e hala arabu, kanko Allahu wi fi yon haqqil men addinde e hala modon kan fi yon famu haqqilo. Kanko jomi meden o wi inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hayin o bangini wonde qur'an arenden ko hala arabu woni ko addinde fi kambe yobe famu kanyun qur'an arenden be haqqilande. Kanko jomi meden tabaaraku wa ta'ala e aya go kadi o tabintini dum. O wi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Wonde ko Jibril alayhi salatu wassalam tippini dedo e morde ka Allah azza wa jalla ha kabernde maada fi ya lato e ben jertinaybe o jippinirnde honnun e hala arabu ka tawata ko hala banguka. Allahu jalla wa ala o wi wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kundo pay kun wiyeteno kun Jibril Rumi kun nelado alayhi salatu wassalamu yahayno takkumunum bedo heferabe babe ronki ko be wawla be wi ko on don pay kun annasaran ke woni jannude nelado alayhi salatu wassalam ko be woni yottinde ko Allahu wi gombi men andi dey beno wiude wonde ko bandinke womma jannude ko neddo womma jannude dum. Allahu wi kono lisanul ladhi yulhiduna ilay dengal hala on neddo mo tawata ko mo be woni dambude e mudu woni Jibril Rumi ko kongol gol tawata ko lisanun a'jami wana hala ka tawata ko hala arab ko hala janana. Allahu wi wa hadha de do non lisanun o wi de do ko hala ka tawata arabiyyun mubin ko hala arabuka andanda hore mada ko labuka pos ko no de do qur'anare e tippade e hala arab be do heferabe babe gomdinali de do qur'anare be jokkali de do qur'anare ko hondun Allahu jalla wa ala wi fi mabbe jomi meden tabaaraku wa ta'ala wi famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. O wi ene ko hondun hebi be yimbe be tawata do ko hala arabu be wolata ko kan hala be muyni menen men tippini qur'anare den e kan hala kono be ala hay e battade famugol kanyun de do alqur'anare sakko be famata be do ko arabu be ko arabu be muyni koy dum be jibina. Allahu jalla wa ala o wi be ala hay e battade famugol sakko be fama maana mudum hebe woddondiri e famugol qur'an e horele kambe ko arabu dengal mabbe gal ko dengal arab ko dum be muyni koy dum be jibina. Qur'anare denge hore mudum ko hala arabu labu ka pos dum holli en jaka neddo no wona neddo mo tawata ko jiyaado yani e leydi muynudo hala tawa ko kandon hala woni ko o wawlata kono tawa o famata haqiqa kanyun kandon hala jomi meden tabaaraku wa ta'ala o holli en ko fi hollum hadi dedo haqille mabbe de fama kanyun kado hala arab e horele ko be arabube jomi men jantani en fi yoga e mabbe wana bedo yimbe nafigibe o wi dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. O wi bedo nafigi ben kambe be wi'ino be gomdini yeso dum be heferdi Allahu wi berde mabbe den de udda banon berde den uddama hande kadi be famata fi kala ko be arabube kono be famata hala arabu katawata ko kando woni ko qur'ana janti tawa ko kando woni ko nelado alayhi salatu wassalam maki hadisaje mudun dum ndo holli e wonde jaka goddo no wona arabu jo hagasa o ronka famude kan hala arabu no ka hani famirde no jonon kanko odo shi'ajo e hore makko woni meter boy si tawi hawri yo yiltitike hore makko o taskike alhali makko on kanko taw wana hayo arabu jo bero non karmo ko be makko be woni wiwde ko be arabu be hore mudum ben don kadi ko golla wol do be hebi ko berde mabbe den udda ko dun hadi be fama dum do hakille mabbe de wayliti berde mabbe den de tuuni tawi be famata de do qur'an arifi kala ko be arabu be Abu Jahl e wonno arabu tay ko wawbe yubude kongude e arabu Walid ibn al-Mughira tawana non Umayyah ibn Khalaf wana non kono fi kala ben ko be arabu be kono be famano Allah azza wa jalla wi be battaki hay famugol ndon ko hollay dum en wonde messie boydo ko neddo mo tawata ko majjaado ni o anda diina si tay mo anduno qur'ana o anda no jaka arabujo no wona arabujo ko no ronka famude kanyum ndedo deftere Allahu azza wa jal li Allahu jalla wa ala tippini dum e kaado hala ka tawata ko hala arabu ka kambe bedo arabube be moyne na ugol mo wonde ma mi jantaki inde defte de mi woni e ettude hadise on e mudum fi honnum e wegol mudum kanko ko wegol faminangol jama on angal jantagol inde defteren haray ko tawgol ko wona e yewtede kon haray wona to woni e fi ron kanko himo ande ko wona e yewtede kon kina der ton ko fi mo anda o yosikulu sabu si tawno hala ko mi inni hino ka defte sunna kon ala no der ton hada ina nayi o wi o mi jantaaki inde defte den o wi ayino a wi ido wonde dum do hino firirani ka defte sunna wana gongama malum addu sede kono wi Allah addu sede kono wi Allah ko wiira hino ton kon ala ton ko hino ko mi jantaaki inde defte e fi tan kanko tigi o yewti e yewtere den hino ko 15 minuti wada fi ka yewta hada ko nokkure kala hino jogi ko yewtete hino jogi ko yewtete hada si tawi tan on hino fande don wona nokku ka tawata a yewta yewtere yewta nanen e yewtudo den e kala yewta don hejjata sai hejjata ko yewtere yewta nde marda haaju e mun ko dem buri hiddude hada ko dum wadi si yundino ra yundino e wiugo dum sunna ino wi ni firiri su ya ko ni firiri hada non dum do hin tabita to sunna e siya don sayra an andi tabita wi awi ay tabita ko bay hin tabiti hada ko sittin singol jamaa on woni wiugo o jantaki inde defte ka dum woni ton kono hari bay en wawi hettude yewtere nden ka tawata ha tan ina wodi mono faala yewtagol e fi on hadithu dar hari himo wawi yewtade wono e durrul mansur juzu jeego sengo dalol 234 ha 224 ha 229 maɗum wirto e majma usawaid nden kadi ko deftere ahli sunna juzu jeenayi sengo dalol 113 ma o yirto e kansul ummal juzu 13 sengo dalol 131 ma o yirto e tafsiru tabari juzu jeen juzu 19 juzu sappo e jeenayi sengo dalol ko wiyete kon 75 capanɗe jeeɗiɗi e joyi ma o yirto e musnad imamu ahmad e fo deftere ahli sunna juzu goro juzu arano sengo dalol zugoro juzu arano sengo dalol 111 ma tafsir ibn kathir juzu jeego sengo dalol 168 temedere capanɗe jeego e jeetati ma o yirto e ko wiyete kon sunanun nasa'i juzu jeego sengo dalol 248 ma o yirto ɗo sunanul kubra lil bayhaqi juzu jeetati sengo dalol jeenayi ma o yirto tafsir ibnu abi hatim juzu jeenayi sengo dalol 2826 ma o yirto e ma'alimu tanzil juzu nayi sengo dalol 278 sei ma yirto tafsir tabari ne defte ɗo ɗe jantuɗen ɗo fo ko defte ahli sunna woni e wawno jantade ɗe ɗo fo e kadi ɗum ɗon woni ɓayna ɗe ɗo to janti hadise mu hay ɗe ɗo ko je seeɗa ƴettuɗen eko jae ko hadise o janta e fi muɗum ɗum hejetano fewnode ka ɗum jante ɓay noon himo andi ɗe ɗo fo kadi maalara o anda sinaɗo ngo landu wiyta noon ko inde defte e woni jantaka awade jantama somo fala yo ɗaɓɓitoy ɗe ɗo fo hino silli hadise wiwɗo wondema nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓay allah tellini e maɓɓe wandir asiratakal aqrabin wa haray e nani yewtere makko nden ko aɗotoɗen mo wiwde taw haray messie ɓooyi metere ɓooyi aya mo jangu ɗon o wanani o windori ka deftere nde Allahu tabaraka wa ta'ala tippini nde ɗo qur'anare nde nelaɗo alayhi salatu wassalam yottini sina hara dey ko mushafu fatima mo fiɓuɗon fi muɗum on sina ɗum Allahu azza wa jalla ko o wi ko wa anzir na wanzir ko wa anzir wa anzir wa anzir jirtin na wanzir haray ko hikki yeso don kon wi'ugol makko kanko odo shi'ajo mo tawata ko majjudo wondema den nyanden tawi tan on no faadi ko dum hadi o janto inde defteden ko fenande hondum holli wonde ko fenande en dabiramo jantagol inde defteden de fo majje hay sitay ko wotere mo wawno jantade ase en der yawtere den o wolno don o wi wonde no ka sahihu muslim ka umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be maki sitawi hauri kambe be lontini haraybe wadi ko burdo be mojjude wadi woni Abu Bakr sibe lontinali kadi haraybe wadi ko burdo be mojjude wadi woni nelado alayhi salatu wassalam donc fi hondu ngo innani ka muslim do o ronku e wiude ka musnad imam ahmad o ronki e wiude ka durrul mansur o ronki e wiude ka tafsiru tabari o ronki e wiude ka tafsirul baghawi haysi ko o te repet o jantino kono tawi o anda ko hondu wi wiyanno de wonde kanko odo shi'ajo o jantaki den don defte ko kambe shi'a ben hibe mari alhal no wodi pijidi be woni nanirde karmokoji mabbe din tawa be meeda yide dum ka windi pijidi tata be nanu tun karmokoji mabbe din no wuli tabe ya hali haybe verify si tawi hauri ko karmokobe mabbe ben aaji don kon ko no woniri ma si tawi hari nano woniri ko sabu dum wi andem mo kanko shi'ajo o jantaki haybe mabbe ko yo nanu tun tabe meeda yirude gite mabbe den be wulirano haray e hore dum de do defte kadi de o janti fi mudum o wi kanyum hadise on no ton o do hadis en aray jantagol ko yowndiri fiyake sanadu makko on kanyum may ko yowndiri fiyake matnu makko on insha Allah azza wa jal hedo den taw ha o gayna firude firo makko go tawata ko firo boylingo go ajo bingure ma burbe batta de duure waajo gorol ma gol nela do mobindiri gorol gol be maaki min mi andani on moƴƴere adna e laakhira haray ko hombo e mum wakkili wallude lan firum o wona sirɗo am ɗum woni o wona hawtindaɗo lan konko mi addi o wona minisirjo am o wona wasiyejo am o wona lontotoɗo lan fof deɗɗi Aliya bin Abi Talib ɓanti jungo mum laabi tati o wi'i ko min yo nelaɗo Allah nelaɗo Allah on maaki waɗi jungo ɓe on ka daade maɓɓe ɓe maaki anta ahi an ko aw woni siɗɗo am ɗum woni ko aw woni momi hawti fii komi yettini fi mon ɗo kon anta ahi wa wasiyi wa wasiri wa khalifati ko aw woni siɗɗo am on ko aw woni lo ministrejo am on ko aw woni wasiyejo am on ko aw woni lontotoɗo lan donc ɗo noon en andi nan nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa ali qur'an wi wa ma yantahu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nelaɗo ɓe makirta beleɗe fi tumɓe fala makude kala ko ɓe makata kon haray ko wahyu wahoynaɗo e maɓɓe ɗum woni ko Allah yamirta e mako hunde kare e maka hunde kare ɗon ko Allahu on woni ko yamireɓe toɗɗo Aliy bin Abi Talib e ni postiji ɗo nayyi ɗum woni wallodirowo e nelaɗo fi yettingol wonowo ministrejo nelaɗo wonowo accirteɗo programme nelaɗo on wonowo lontotoɗo nelaɗo on donc ɗum ɗo ko Allah e nelaɗo woni ko toɗɗi Aliy bin Abi Talib o arti ɗon o wi'ani en wondema haray on aya ɗon kadi e on alhaali ɗon kadi ko goonga nelaɗo moɓidiri bani hasim ko goonga nelaɗo toɗɗiki Aliy bin Abi Talib lontagol kono nelaɗo moɓano julɓe ɓen fo min namo kayyo kalo toɓɓere min yewtugol fi muɗum nden nde ñande hari wona tabintingol ko jelo nelaɗo muɗuno hari wona tabintingol yalli nodda non hari ko julɓe fof nodda hari ko sahaba en fof nodda hari ko bani hashim to nodda wona ɗum ɗo wonno débat ko yalli nelaɗo toɗɗiki Aliy bin Abi Talib lontotoɗoɓe taw toɗɗaki si tawi ɗum ɗo waɗi woni nelaɗo ko ɗiɗo noddi ka bani hashim haray ko ya tabintin wonde waɓe toɗɗike si tawi wuri ɓe nodduno Bani Hashim fop aray ko yata mbinten ɓe toɗɗike, si tawi ɓe nodduno jamaa on fo, si tawi ɗum woni ɓe toɗɗike ɗi tabinten ɓe toɗɗike, haray ɗum ɗo ko innugol tun ni ɗaɓɓude ka folto jilɓinana jamaa on, inna kañum fooli wona probléme foolugol. Woodi neɗɗo yettinowo dina on emo haani jogaade ikhlas heɓugol ko tawata ko watta kon fof ko fi weltingol Allah subhanahu wa taala, wona fi innugol mi fooli par ce que ka foolugo fi yontigi coobe, ko fi yontigi mante, ko fi yontigi ɗumande, ɗum ɗum fof ko meere si tawi woni fi Allah on tawata ton. Si tawi fi Allah on tawama ton, haray ko weltorta ko ɓay a waawi ɓanginde goonga kan, wona fi a fooli ma a foolaali. Donc wiwugol mo ɗo wondema min tigi mi inni nelaali ko Bani Hashim noddi ko windi ko mi filli, nelaali ko Bani Hashim yamirayo noddi, ko ɓen kadi ɓe noddi, ko ɓen kadi ɓe noddi ɓe toɗɗi ɗon kadi lontotoɗo ɓe on. Si Allah noon yamiro e fasidaaɓe ma to Umaru wa addane mushrikine yaw noon yoni waajoɗa jama on fo tawi ɓe hin annabajo heɓete wasiyejo annabajo heɓete, si tawi noon ɓe fuɗɗi noon joni ko wiyete yettingol huɓitugo ngon. Donc aray ko min dakalo probléme on ɗo wona innugol sahabaɓe ɓe tawnoka ɗon ɓengi ɓe jaasi, wona innugol tawaɗoɓe ɗon ɓengi ɓe wuri, ko wende yewtere nden ko woni e yiilade ko yalli nelaɗo wanno ɗum ɓe noddi Bani Hashim ɓe toɗɗi Ali Khalifa ka ɓe noddano. Donc ɓe tabiti ay a yeddari ɗum ɗon waɗi ko yedduɗa ko innugol na sahaaɓe fo nodda. Donc haray tabiti wondema nelaɗo noddono Bani Hashim ɓe landi ko hombo wonta lontotoɗo ɓe seydna ali a présenti ɓe maki an woni lontotoɗo ɗon ɓe toɗɗimo ɗon khalifa tan lahu baada, haray ɗum ɗon ko woni ko famuɗa. E toɓɓere kadi ko haray oɗo aya kañumma e oɗo hadis ko oɗo shi'ajo rafida yankejo o jantiɗo o firi firoji ɗi andanɗa hoore maɗa ko firoji bonɗi. Haray ɗo insha allahu jalla wa ala en ɓanginay fiyaake kañum ma'ana aya on e fiyaake kañum ma'ana hadis on. Hadis on e hoore makko kanko en yahanaymo ka sanad makko taw ko hadise selluɗo walla ko hadise lowɗo. Se ngayni ɓanginde nduggu e niwre ko woni e hadise on kon, yeeso ɗum yiltitoɗen noon kadi e ma'ana kañum hadise on. Haysi o selli en taway wonde kañum hadise on o tindina lontal Ali ibn Abi Talibin e hoore mofte Muhammad ɗen alayhi salatu wassalam. E se ndaari moƴƴa kanko oɗo shi'a rafidayankejo o jaɓali en jangande nassu hadise on. O naatu tun o wowli ka pular o hatti ɗon ko ɗum ɗo woni tana maɓɓe on. Ɓe wiyay wonde no e deftere kaarire, no e deftere kaarire, no e deftere kaarire. Ɓe daroɓe wowla ka pular ɓe ronka jangude nassu on no ardi noon ka haala Arab, sakko ɓangana neɗɗo faamowo haala Arabu kan wonde ɓeɗo ko woni wowlde ɗo kon ko fefindanɗe ɗe tawata ko fefindanɗe laaɓude. Haray ko yowodiri e fiyaake oɗo hadis mo o janti fi muɗum kanko oɗo shi'a rafidayankejo woni hadise ko ɓe wiyata kon hadisu dar. O jantanike en wonde oɗo hadis Imam Ahmad ibni Hambal no fillimo. O jantanike en wonde oɗo hadis ko wana noon Imam ibni Jariri Tabari no fillimo. O jantanike en wonde Imamul Baghawi no fillimo, kono no wi'irɗen noon o janganali en nassuji kañum hadise on, o addanali en sanaduji kañum hadis on. Haray sanad kañum hadise on si tawi hawri e yiltike ka tafsir Imam ibn Jarir At-Tabari e yiltike ka tafsir Imamul Baghawi ko honɗum ɓe janti fi muɗum. Ɓe maki rawa Muhammad ibn Ishaq, ɗo ko Imamul Baghawi ko ɓe maki kon ka tafsiru maɓɓe. Ɓe maki rawa Muhammad ibn Ishaq an Abdul Ghaffar ibn al-Qasim an al-Minhal ibn Amri عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قال اون ساتي بسوغي كانيو اودو حديث هاري اودو سند مو امام البغوي بفليون اهينو دو نيدو غوتو ويتهدو عبد الغفار bun al qasim abdul ghaffar bun al qasim ono ko neddo mo tawata ko neddo lowdo ko neddo mo tawata si onati e hadith hadise on ko hadise nyoldo o golletirtaake karmo koobe be nge hore mudum hibe wadani mo kanko odo neddanke tarjama har ko karmo koobe hadise din kanyum odo neddo wiyetedo abdul ghaffar ibn al qasim imam al bukhari be janti yendare en deddo deftere wiyetede mizanul i'tidal si tawi hawri en dari en den don deftere yeedi kongudi di wonden e jangude do ko egga ko fi tarjama makko kanko abdul ghaffar imam al bukhari be maki laysa bi qa'im al hadith odo ko neddo mo tawata wana o feewudo hadisaaje hadisaaje makko den de jabataake few jono sahibu mizanul i'tidal kambe e hore mabbe be maki rawa an ibn wara wa abi hatim bimaki waqad laqiya shu'bah junub bi addande en alhali makko on kanko abdul ghaffar bun al qasim bimaki ko wiyete ko abdul ghaffar bun al qasim abu maryam al ansari bimaki rafidi ko neddo mo tawata ko rafida yankejo be watti yeso do laysa bi thiqatin wana neddo mo tawata ko holado bimaki qala ali ibn al madini odo ali ibn al madini bimaki kana yad'u al hadith odo ko neddo mo tawata ko andirado fefi ndagol hadisaje de tawata be tabitali few o ajode o wallina o wiya wonde ko o neddo mo tawata ko fillido hadith kambe ali al madini be hikki yeso dum bimaki wa yuqalu kana min ru'us al shi'a ko neddo latinodo e ko e shi'a bedo be tawata ko andirabe penale molanade ko yimbe andirabe fefi ndagol hadisaje de sella fitum e jantanagol ali ibn abi talib radiyallahu anhu fada'iluji di tawata ko fada'iluji ditabita dundo ko hollay dum e wonde kanko odo neddanke ko neddo mo tawata alhali makko on ko tana molanade e hore dum no ari e kongol go gol tawata Yahya ibn Ma'in bimaki wonde laysa bi shay'in odo ko neddo mo tawata wana o hay e hunde neddo mo tawata hadisaje makko den de jabataake hadisaje makko den de memataake ko neddo mo tawata ko neddo fenowo imam abu dauda e hore mudum be janti fi makko kambe imam abu dauda bimaki sami'tu shu'bah sami'tu sammakan أي الحنفي يقول لأبي مريم في شيء ذكره كذبت والله بماكي منني أدو شعبة بماكي كم بكدي بنني سماك الحنفي هبه وئنا أدو أبو مريم وني عبد الغفار ابن القاسم وولو نقطو ياسو مأبه بماكي نمو كذبت والله كو بلت أفني ميونري الله yani non neddo fillato do hadise si andirama fenale hadise makko on ko hadise mo tawata o jabataake few imam abu dauda be maki wande haddathana abdul wahid ibn ziyad sami'tu aba maryama yarwi anil hakam an mujahid fi qawlihi la radduka ila ma'ad qala yaruddu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila ad-dunya hatta yara amala ummatihi taredundo imam abu dauda be maki wonde yewtime abdul wahid ibn ziyad odo wi'i onani o abu maryama woni abdul ghaffar do bun al qasim himo wi'a wonde kongol ari immorde e hakam on kadi itti imam mujahid wo ka allah wi'do la radduka ila ma'ad wo allah azza wa jalla nelado on bawo be fejjinde allah rutta be artirabe kaduna do fi yobe yi'u golleji mofte mabbe den dun do ko hombo jabata goldo kongol no iwa e mujahid eh ko dum holli wonde odo abu maryam abdul ghaffar ibn al qasim ko neddo mo tata ko feno be maki qala abdul wahid en der ko filni dun do kon o wi fa qultu lahu mi wi ani mo kanko abu maryam kadhabta afeni imam mujahid meeda makude dum be maki wonde qala ittaqillaha ittaqillaha qul wallahu azza wa jalla takdhibni hida fenanammi accu fenugol imam abu dauda be maki wa ana ashhadu anna aba maryama kadhdhab be maki min tigi mi do seedi wonde Abu Maryama oodo woni Abdul Ghaffar bin Al Qasim ko neddo mo tata ko fenowo be maki li anni qad laqituhu wa sami'tu minhu wadi non mi hawri e makko mi jentike kadi ko o wawlata o ko neddo mo tawata ko neddo andiraado fenaande ndarengi Imam Ahmad ibn Hanbal tigi kambe Imam Ahmad be maki kana Abu Ubaida idha haddathana an Abi Maryama yabdaj bemaki yabdaj sitawi o yewti men o inni Abu Maryama Abdul Ghaffar bin Al Qasim wi'i bemaki yabdajun nas yimbe ben e hore mudum be sonkay yaquluna be wi'a la nuriduhu menen men falaka Abu Maryam ko feno wata hala men hadisaje makko ko neddo mo tata ko feno Imam Ahmad bemaki kana Abu Maryama yuhaddithu bi balaya fi Uthman Odo neddo mo tawata ko wiyeteedo Abu Maryama woni Abdul Ghaffar bin Al Qasim ko neddo mo tawata ko yewtaynodo penale o Bakay Usman ibn Affan be hore dum be eggani en kadi kambe sahibu mizanil i'tidal Abu Hatim kanyum may imamun Nasa'i be maki wonde ko o matrukul hadith Odo ko neddo mo tawata ko neddo memanta o memantake hadith hadisaje makko den ko hadisaje seletede hadisaje de memataake jonnon odo ko kanko woni e odo riwaya mo imamul baghawi be janti sanadu on ton kanko odo Abdul Ghaffar bin Al Qasim himo nerton ko wadi e hino sanadu on e hore makko wono jantorde mo non fillode Kambe Imam al-Baghawi bi maki rawa Muhammad ibn Ishaq an Abd al-Ghaffar ibn al-Qasim an al-Minhal ibn Amr an Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib an Abdullah ibn Abbas an Ali ibn Abi Talib qala ndo holli e wonde o do riwaya mutawata ko wondo ka Imam al-Baghawi ko riwaya mutawata ko o da'ifa ko hadith mutawata o sallafiw sitawi en egidon e yeyi kadi ka tafsir imam ibn jarir at-tabari kanyum odo neddanke goto e hore mudu woni abdul ghaffar bin al qasim kanko tigi ho e hore makko himo e or riwaya kadi himo ka sanad kadi mo tawata ko mo imam ibn jarir at-tabari be janti fi mudu mo ka ollugol e wonde ondo riwaya tigi wondo ka imam ibn jarir at-tabari ko riwaya mo tawata o sella few ko wadi non e hino kanyum sanadu on don kambe abu ja'far ibn jarir at-tabari be maki an ibn humayd an salamata an ibn ishaqa an abd al-ghaffar ibn al-qasim an al-minhal ibn amr an abdullah ibn al-harith an ibn abbas an ali ibn abi talib yonon fa dhakara al-hadith do kadi holli en wonde kanyum odo ne danke goto woni Abdul Ghaffar ibn Al Qasim be karamo ko be jantiden fi mudun da fawlo ini heno modo ko jeyado e rijali sanad holli en sanad wondo on kadi ka Imam Ibn Jarir at-Tabari ko sanad mutawata o sella wana hadise mutawata ko tabitulo ndo ko hollugo len wonde indo riwayaaji didi di sella sitawi hawri e yeltikele kadi en dari wano riwaya ardo ke imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal kambe hibe filli hadise on wana imam ibn kathir be jantori non ka tafsir mabbe be maki qala al imam ahmad haddathana aswad ibn amir haddathana sharik hubayna shuraik an al a'mash an al minhal an abbad ibn abdullah al asadi an ali radhiyallahu anhu qala be janti non hande kadi hadisi on do kadi si en dari o do sanad ne danke goto no der do kadi woni abbad ibn abdullah al asadi o do abbad ibn abdullah al asadi shi'a ar rawafida e bandiya gal ma engal ko honum be watta hebe addi e kongudi mabbe go e riwayaaji go be dettamo be jilla e goddo go wiyeteedo abbad ibn abdullah ibn zubair ibn al awam ابن الزبير ابن العوام القرشي اندون عباد ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام القرشي اندون كو اندادو وندي كو نيدو نوندودو نون كون اون ها هاندي او فيلاكي حديث امرد علي ابن ابي طالب جونون اودو عباد ابن عبد الله الاسدي اودو كدي هوري مودون سي انداري karmo koobe hadisa ben hibe yewti fi makko ko yoni ko hollata e wonde ko neddo mo tawata wana wondudo e holare ko neddo mo tawata hadisaaje makko kanko tigi ko hadisaaje de tawata de mematake ko hadisaaje de tawata de mematake few odo Abbad ibn Abdullah al-Asadi himo luto ndireno jantorde non e Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr kanko no Abbad ibn Abdullah al-Asadi ko odo woni fillido on wono jangirde non joni sanado e riwaya mo Imam Ahmad ibn Hanbalin be jantio odo non daren ko hunun karmo ko be yewti fi makko wana sahibu at-tahdhib woni al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah be wadani mo kanko Abbad ibn Abdullah al-Asadi tarjama tawi hibe wadi kadi e safha goto on tarjama wonande Abbad ibn Abdullah e odo ibn Zubair ka hollugol e wonde wanabe goto sendaro yi ka tahzib at-tahzib muhafiz ibn Hajar al-Asqalani be addi be do di donno be wadani Abbad ibn Abdullah ibn Zubair be wadani mo tarjama e safha mo tawata ko e safha goto woni derol goto gol ko don kadi be wadani Abbad ibn Abdullah al-Asadi tarjama be holli wonde ko yimbe be tawata wanabe goto jonnon ko hondum be janti e fi makko kanko Abbad ibn Abdullah al-Asadi al-Kufi Hafiz ibn Hajar al-Asqalani be maki ka tahdhib at-tahdhib wonde Abbad ibn Abdullah al-Asadi rawa anhu al-Minhal وروى عن علي بماكي ضعيف بماكي اودو كو نيدو مو تاواتا كانكو بي وي وندي فيليكي ماكو مين حال وندي اون دون كادي فيليكي علي ابن ابي طالب بماكي كو نيدو مو تاتا كو لوودو اون حديث دون اي هوري مودون كو حديث او تاواتا كو حديث لوودو حديث اون او سلا فيو امام البخاري e hore mudum kambe be meeda fillade hadise mo tawata odo Abbad ibn Abdullah al-Asadi no derto wana shi'a ar-rawafida wi irtanu pasebe jillay Abbad ibn Abdullah ibn Zubair imam al-Bukhari no fillo hadisaje de tata on don no derto jonnon bahi inde mabbe den no nandi moja be darobe inna wonde Abbad ibn Abdullah al-Asadi wonde ko jeyado e mir rijali Al-Bukhari dun do ko fenande molanande ko bewre e bandi yagal ko shi'a jogiti kon ko dun addi haabi wadi daren ko dun Imam al-Bukhari be janti e fi Abbad ibn Abdullah al-Asadi al-Kufi kambe Imam al-Bukhari be maki wonde fihi nazar odo ko neddo mo tata no wodi ko darete e makko wana nun dudoni Imam al-Hafiz ibn Kathir be maki wonde Imam al-Bukhari سنداري كالباعث الحسيس كم إمام الحافظ ابن كثير بماكي وند كونغول كإمام البخاري بماكي أنقل فيه نظر بماكي هي من أشد عبارات الجرح عند الإمام البخاري بماكي وند لنوسي إمام البخاري بماكي أنقل فيه نظر هرندو نجيا كبير تيدو دي كونغو دي لإمام البخاري هلرت وند أنقل نقل كونقل متاوتا أو فيوا كونقل متاوتا وجبان تاكي حديث ko honnon kadi Imam Ibn Hazm be yewti e fi odo neddo Abbad ibn Abdullah al-Asadi al-Kufi be maki majhul ko neddo mo tata ko majjado odo jabantake hadith Imam Adh-Dhahabi e hore mudum be maki e makko wonde ko o matruk ko neddo mo tawata ko neddo hanaado tertede ko neddo tertode teedo e hadisaje makko dem ko hadisaje de tawata de sella e tabita e nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndo holli en wonde kanyum odo hadith himo mari sanaduji dolle dolle ko hollata wonde hadise on o tabita en elado on sallallahu alayhi wa sallam ndo ko seeda woni ko yewtude min haythu sanadil hadith ko wari riwayaaji go kadi ardi di tawata di sella si haaju yanu yi kadi insha Allah azza wa jalla ko na jutingole hore mon do en detto e bi idnillahi kanyum hadise on tun wade muhadara mutata ko yewondirdo e fiyake odo hadith bi idnillahi jalla wa ala haray si tawi en iwi ka sengo sanad hadith joni arendaren kanyum hadise on tigi e hore makko hara en aru ndaru den kanyum hadise on tigi e hore makko zahir makko on taw maana on ko hundum holle detten aya on to Allahu azza wa jalla o wi wa anzir ashiratakal aqrabin ko ayyo Muhammad alayhi salatu wassalam yaw jertina bedo be tawata ko gorol ma burngol ma battade gol gorol ma burngol ma battade gol enen tigi e yi zahir aya on ko holli ko yonelado alayhi salatu wassalam yobe yawbe nodduya banu hashim ma be nodduya banu abdul muttalib wana yobe noddu julbe bembe dendangal mabbe dum do holli en taw zahir aya on si tawi non hawri en ari kadi e hadise on e hore makko joni baabe wi noka musnad imam ahmad awa ndaren do odo riwaya mo tawata ko riwaya wondo ka musnad imam ahmad imam ahmad be maki haddathana aswad ibn amir haddathana sharik anil a'mash anil minhal an abbad ibn abdullah al asadi an ali radiyallahu anhu qala لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله سيدنا شريك سيدنا شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا دارين أورو حديث جنجم وعند بندي أغل شيئا أغل be wi'ay tunno e deftere kaarire hadise kaarijo be wolnama pular be ronka jangude nassu dun ta goto jabambe du yobe jangane nassu ha o yaltoya naren do ali ibn abi talib be maki radiyallahu anhu wonde de odo aya tippi wa anzir ashiratake alaqrabin wonelado on sallallahu alayhi wa sallama be mobi jiyabe yimbe suudu mabbe dun ay ko bembe wi'ano yobe non علي بن أبي طالب بما كفج تمع 30 مو بيم بشابان دي تطو تاوي نو رواية جي غوتو ونو أري دينو إني كو يم بشابان دي نايو ونو غسب بي دي غوتو وني شابان دي نايو إغو ما بدوي تي غوتو وني شابان دي تطو إنجي نايو لونو ويا شابان دي تطو ونو تونتو هولين واندي حديثة ونو هوري مكو همو بيو ندير دي كان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبما كفا أكلوا بنيامي وشربوا بياري قال كم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بماك وقال لهم أنساتي نلال عليه الصلاة والسلام ماك نب من يضمن عني ديني كهم بأمن فوتا طولا دين أنك ومواعيدي إفضوج أن ويكون معي ولا توند دي أن في الجنة كالجنة هم بأمن واتدون كأنو ييم بسود أن bemaki wayakunu olato khalifati lontotodo an fi ahli kabengure an fi ahli kabengure an ka fi ahli do ko fi ummati bemaki zahir hadise on holli en wonde haytinelado alayhi salatu wassalam to dike don ali ibn abi talib o do riwaya holli en ko fi ahli bi maana e bengure an den fi ahli e bengure an den holli honnu wonde na e mofte nelado alayhi salatu wassalam fou woni ko nelado alayhi salatu wassalam be jantido fi mum e horele fi kala e yi hadise on sanadu makko ko sanadu mosella jono wonde nelado alayhi salatu wassalam webi tani be dun do kambe yimbe ben don fou mobi nobe don be jianobe e banu hashim on sati ali ibn abi talib be maki ana min ono ko riwaya do e yi ita wonde ko wayakunu khalifati fi ahli o lato wonde ko o bi maana lonto todo lan e der yimbe amben lonto todo lan e der yimbe amben so ngiwi don are nge tariqa go kadi mo imam ahmad ibn hanbal be filli ono kadi be janti sifa ko janti den ko nanen tawino beydi seeda e mudum fi fi yake ko atti ne lado alayhi salatu wassalam webi tande bedo banu hashim kambe ne lado alayhi salatu wassalam babe mobi be nyammini be yarni be maki ya bani abdul muttalib ko ono yo banu abdul muttalib inni bu'ithtu ilaykum khassatan wa ila an-nasi amma mimmi ne lama e modon onon tunhidon hertinana e moftedende fu majje kadi bi maana ko on fo hawtindira e mudum mi nela kono onon mi fewtinama wonde mi armi waajo on onon tigi taw be maaki wa qad ra'aytum min hadhihi al-aya ma ra'aytum fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi ko hombo e mo woni non joni ko ahodata e an o jaba ko mi wi kon o wona siddo an o wona nene goto an kadina o wona wondido an qala kam bi ali ibn abi talib bi maki falam yaqum ilayhi ahadin hay goto e mabbe immaki yene laado alayhi salatu wassalam qala kam bi ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ardaahu bi maki faqumtu ilayhi mimmi immi mitawaine laado alayhi salatu wassalam tayno wa kuntu asghara alqawmi ben arnobe don fo ko min burno fandude qala kam bi nelaado alayhi salatu wassalam on saati be maki kambe nelaado on ijlis joodo kambe nelaado alayhi salatu wassalam be joddini ali ibn abi talib takko mabbe kambe nelaado alayhi salatu wassalam e hore ko be joddini kon ali ibn abi talib on saati non kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maaki wonde odo ali ibn abi talib ko odo woni bi maana siddo an on kanko woni akhi wa waziri wa khalifati fikum ko kanko woni bi maana nene goto an on kadina ko kanko woni lonto todo lan on e dow modon on denda ningal modon onon banu abdul muttalib nane modde de wa khalifati fikum be makali wa khalifati fi ummati lonto todo lan on e mofti anden de dendangal majje ko be maki ko lonto todo lan on e modon onon on kum don ko hombe hombe onano yewte ko banu hashim banu abdul muttalib jonon si tawi hauri shi'a ar-rawafida e faadugol hakkilde mabbe angal famugol mabbe arabu kambe be netti dun don be addi dun don be wi'i wonde wa khalifati fikum ko lonto todo lan on e mofti ande wa khalifati fikum wa anzir ashiratakal aqrabin bimaki ya bani abdul muttalib ya bani hashim enon ne laada alayhi salatu wassalam noddiri beno be gayni be maki wana o yari waya nanen kambe ne laado alayhi salatu wassalam be maki o wana wa khalifati fi ahli maana mudun fi ahli baiti yeso dun o do riwaya kambe ne laado alayhi salatu wassalam be maki wonde wa khalifati fikum lonto todo lan on e modon onon woni hombe banu abdul muttalib woni banu hashim hara shi'a ar-rawafida wana jantorden no nanen ko mushkila taw lugha arabu woni ko be famal kon no ne laado alayhi salatu wassalam makirta wa khalifati fi ahli be maka wa khalifati fikum ay ya bani abdul muttalib ya bani hashim kambe shi'a be dettan non be hubintina e hore mofteden de dendangal majje hore ne laado on ko maki ko wonde ya bani hashim ya bani abdul muttalib e hore allah ko wi ko wa anzir ashiratak al aqrabin ondo no holla en wonde shi'a ar rawafida be mari mushkila famu gol lugha al arabiyya ondo ko hunde aranere de famete hunde din merende fameten den ko bonki mabbe kin e yi o jangali nasu hadithe on kanko odo neddanke o dari tun o wowlimo e pular o ni lonto todo lan on bawo an o yali lonto todo lan on e modon tele ne laadon ko maaki alayhi salatu wassalam ko khalifati fikum ayi kambe banu hashim banu abdul muttalib khalifati fi ahli baiti kambe be do be tawata ko be ahli baiti ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan haray kanyun odo aya nasuma ko on no holli en taw wondema ko banu hashim noddan hadithe on kadi e hore mun nasuma ko on no holli en wonde nelaado alayhi salatu wassalam ko to idon ali ko khalifa mabbe fi ahli baitihi ko khalifa mabbe fi bani hashim fi bani abdul muttalib ko dun don woni ko hadise on e hore mudun jantani dun don non ko e hore munnugol gite den e hore ko tawi kon hadise on wana hadise mo tawata ko selludo tabi tudo en laado alayhi salatu wassalam hara de lando mesie boy ene odo hadise ko fi hundun fewndo abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fewndo kambe abubakar as-siddiq radiyallahu anhu be wonno yewtudude e beedo ansari yankobe fi ko yowndiri e galdo lontal ko fi honɗum heɓanoki hay goto wowluɗo oɗo hadis. Yeeso ɗum o wi'i ko Abdullah ibni Abbas ittimo e Ali ibni Abi Talib, ko fi honɗum Ali ibni Abi Talib kamɓe yeru ko ɓe wuuridi kon e Aboubacre ko lonti kon fuu duuɓi ɗiɗi, e duuɓi sappo ko Umar lonti kon, e sappo e ɗiɗi kadi ko Usman lonti kon, woni duuɓi nogay e nayi kamɓe Ali hiɓe wondi e ɓeɗo ɓe jantanaaki ɓe oɗo hadise. Wondema kamɓe Ali nelaaɗo o waɗi ɓe lonto e hoore mofteɗen nde fof majje. Ibni Abbas e hoore muɗum fi honɗum, kamɓe Ibni Abbas ɓe ɓanginanano ɗum Aboubacre, ɓe ɓanginanano ɗum Umar, ɓe ɓanginanano ɗum Usman. No gasa kamɓe Shi'a Ar-Rawafida ɓe wengoyo e riwaya goo mo tawata kaka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki ɗon wa yakunu khalifati min ba'di, ayi o laato lontotoɗo lan on ɓawo ag. Ɓe wiya en wonde oɗo ko riwaya mo tawata ko riwaya huɓituɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalamu fuu. Goo ka jabagol ɓe taw ko riwaya mo tawata sanad makko on en holli wonde ko sanad mo tawata o sellali, ko sanad mo tabitali, ko waɗi noon no jeeya e min rijali assanad, neɗɗo mo tawata ko neɗɗo lowɗo, neɗɗo nyolɗo, neɗɗo mo tawata ko fenowo mo karmokoɓe hadise ɓen holli wonde hadisaji makko jaɓatake. E yi'i ɗum woni oɗo neɗɗo mo tawata ko Abdul Ghaffar bunil Qasim. Ko wana noon sen ɗetti mattuno hadise on e hoore muɗum ɓe wi en ko amma wi en ɓe honɗum ɗi riwayaji ɗiɗi ɗi jantiɗen nanen ɗinɗon ko ɗi honɗum ko ɗi e bi ma'ana khassa. Idan si tawi hawri riwaya ari walla dalil ari mo tawata onɗon ko am, tawi goɗɗo go ari tawi onɗon ko o khas, karmo koɓɓen ɓe maki wonde al mukhassisu yuqaddamu ala al mu'ammim, bi ma'ana hadise mo tawata walla dalil mo tawata ko o hertinɗo on onɗon ko ardinteɗo e dow on mo tawata ko o huɓintinɗo. Ko waɗi huɓintinɗo on onɗon ko hertinɗo on woni ko firata ko honɗum woni ko fandaka huɓintinɗo. Joni sen detti huɓintinɗo on wayakunu khalifati min ba'di, o laato lontotoɗo lam ɓawo an. E homɓe ɓe jantaki ko e homɓe woni ko o lontotoɗo. Joni noon ko homɗum hollata en ko homɓe ɓe fani ko ɗiɗa riwayaji ɗiɗi ɗi jantiɗen nanen ɗi tawata ko ɗi Imam Ahmad ibni Hambalin ɓe filli ka musnad maɓɓe, ɓe maki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam wa yakunu khalifati fi ahli, o laato lontotoɗo lanka yimɓe an. Mana muɗum ono yimɓe an ɓe tawata ko on mbadodiraɓe an ɓen ka enna. Riwaya ɗin mo on ɓe maki wa yakunu khalifati fikum, o laato lontotoɗo lan e moɗon onon banu Hashim, onon banu Abdul Muttalib. Idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko fi ɓeyditangol mo kanko messie ɓooyi ko wiyete ko gandal ka sengo hadis, ko an noon ko pellet mi sikkitaki hoore makko nden ko niɓɓitude haqqille makko ɗen ko faaɗuɗe moƴƴa. Naam, haray messie ɓooyi ɗum ɗo ko landal ngal tawata min miɗo landi on fi maggal, miɗo faala heɓude jaababuye kañum ngal ɗon landal. Ɓeɗo hay goto e maɓɓe wolaali, tawi ne yimɓe boyno wonnoɗo. Abbas ibni Abdul Muttalib no jiyano e ɓen noddanoɓe ɗum. Abbas wurunole wuuridi e Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kono Abbas wowlano ɗum ka zaman Abi Bakrin, ɓe makano ɗum ka zaman e Umar ibn al-Khattab. Ibni Abbas wuruno ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴiniɓe jantaki. Haray ko ayyo messie ɓoyi, miɗo faala andude ko fi honɗum haɗi ɓeɗo janto ɗum ɗon. Haray zahir hadise on kadi miɗo faala ya addan mi riwaya goto pet ka windi wa yakunu khalifati fi ummati, o wona lontotoɗo lan e mofte anɗen, ko onɗon riwaya min faala. Menen mi yi'i wa yakunu khalifati fi ahli wa yakunu khalifati fikum, kono mi yi'ali wa yakunu khalifati fi ummati. Haray meɗen faala humpitade onɗon riwaya ko ayyo messie ɓoyi. Na ari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi, mono faala hendagol mojabere ɗiɗo hitoji yo hotu ka chaine Telegram Muntada Salafi. Yo Allahu on nafir en, fa jazakumullahu khaira.